Bitir namazını bir rekat kıldığınızda 3 5 2 Fatiha suresini okuyorsunuz. Evet. Sonra kul huvallahu ahad suresini okuyabilirsiniz. Veyahut da Felak suresini okuyabilirsiniz. Ama bunları toplamak, bir rekatta toplamak sünnet mi? Hayır, değil. Hayır, değil. Anlaşıldı mı demek istediğimi?